بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے دوسری فصل میں ہمارا سبق تیسرے نقطے میں جاری ہے، اور آج انشاءاللہ دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں ہمارا پانچواں سبق ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بطور خوشخبری ساتھیوں کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کے سلسلے میں یہ باتیں اور یہ خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور ایرانیوں کے ایک بڑے جرنیل ابو حسن سلیمان جو کہ ابھی مجاہدین کی قید میں ہے. اب استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کے تبادلے کی بات چیت چل رہی ہے، اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرمائے. بہرحال استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فق اللہ اسرہ امت کے محسن ہیں، ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی آزادی اور رہائی کا بہترین باعزت بندوبست فرمائے. اللہ تعالی تمام اسیران اسلام پر خصوصی رحم و کرم فرمائے اور ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیو، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے زمانے کے معاصر مؤلف عبداللہ دمیجی، جنہوں نے الامامۃ العظمیٰ عند اہل سنہ نامی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے مسلمان حاکم کے نااہل ہونے کی وجوہات لکھی ہیں. ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ارتداد اور کفر ہے، اور ارتداد اور کفر کے سلسلے میں بعض اسباب متفق علیہ ہیں اور بعض اسباب میں اختلاف ہے. متفق علیہ اسباب میں سے چند اسباب یہاں مؤلف نے ذکر کیے ہیں. ایک سبب کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور وہ ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف کافروں سے دوستیاں کرنا، اور مسلمانوں کے معاملات میں کافروں کو خوش کرنے کے لیے خیانتیں کرنا، یہ کفر ہے اور ارتداد ہے. اس کے بعد دوسرا سبب جسے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی بجائے خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلے کرنا. اس طرح کے کام سے حاکم کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور ایسے حاکم کی اطاعت مسلمانوں پر جائز نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کے لیے ایسے حاکم کے خلاف خروج کرنا اور ایسے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا واجب اور لازم ہے. والذي يدل على ان هذا السبب موجب لعزل الامام بجميع صوره المكفره والمفسقه هو ورودها مطلقه في الاحاديث النبويه الصحيحه الاتيه. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہ کرنے سے، چاہے وہ درجۂ کفر میں ہو یا درجۂ فسق میں ہو، بہرحال حاکم کو معزول کرنا واجب ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون مطلقاً آیا ہے بغیر کسی قید کے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، جسے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اسمعوا واطيعوا، اے لوگو سنو اور اطاعت کرو. وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه، اگرچہ آپ لوگوں پر ایسے حبشی غلام کو مقرر کیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو، ما اقام فیکم کتاب اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب کو تمہارے درمیان نافذ کرتا رہے. جب تک اللہ تعالی کی شریعت کو مسلمانوں کے درمیان نافذ کرتا رہے، ایسے امیر کی سمع و طاعت دونوں واجب ہے، اس کی بات سننا اور اس کی بات کے موافق چلنا دونوں واجب ہے. عن ام الحسین الاحمسیہ رضی اللہ عنہا قالت، ام الحسین سواد کے ساتھ احمسیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، حجۃ الوداع میں میں شریک ہوئی ہوں، اور وہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے. ان امر علیکم عبد مجدع، اگر تم لوگوں پر کنکٹا جس کے کان کاٹے گئے ہو، اس طرح کا کوئی غلام مقرر کر دیا جائے، حسبتها قالت اسود، شاگرد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسود کہا تھا، یعنی کالا غلام اگر تم لوگوں پر مقرر کر دیا جائے، یقودکم بکتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے اور تمہاری قیادت کرے، فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ کی روایت میں یہ روایت اس طرح آتی ہے، ام الحسین احمسیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا، یا ایہا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، وان امر علیکم عبد حبشی مجدع فاسمعوا له واطیعوا ما اقام فیکم کتاب اللہ، اور اگرچہ تم لوگوں پر کنکٹا جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اس طرح کا کوئی حبشی غلام مقرر کر دیا جائے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرے۔ میرے دوستو، ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ امام جب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرے اور امت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق قیادت کرے اور رہنمائی کرے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی بات سننی اور ماننی دونوں لازم اور واجب ہے۔ اما اذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعته وهذا يقتضي عزله، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو اس کی نہ بات سنی جائے گی اور نہ ہی مانی جائے گی، بلکہ اسے معزول کرنا واجب ہے۔ وَهَذَا فِي صُوَرِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ الْمُفَسِّقَةِ، اور یہ اس وقت ہے جبکہ فسق کے درجے میں ہو یہ بات، اگر بات فسق کے درجے میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہ کرنے کے لیے رشوت وغیرہ لیتا ہو تو یہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے، تو اس وقت تو جائز ہے، ضرورت کے مطابق اس کے خلاف کام کیا جائے۔ اما المکفرہ فہی توجب عزلہ، لیکن ایسے اعمال جن سے اس کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہو اس وقت تو اسے معزول کرنا واجب ہوتا ہے، ولو بالمقاتلہ، اگرچہ جنگ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ جنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کما سبق بیانہ فی السبب الاول واللہ اعلم۔ عبداللہ دمیجی نے یہاں پر یہ اسباب بیان کیے اور ہم نے مختصر اقتباس آپ کے سامنے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔